Unasikiliza Radio Isanganiro, mpenzi msikilizaji. Hii ni taarifa ya habari. Kwanza habari kuu. Walimu 2000 wataajiriwa mwaka wa shule 2025 unaoelekea mwaka 2026, alitangaza waziri wa elimu wiki jana. Wakazi wa mjini Bujumbura wanapendekeza idadi hiyo izidishwe. Na tarehe 7 Julai ni maadhimisho ya siku ya Kiswahili duniani. Tunakujuza maoni ya mwenyekiti wa chama SAPROS kinachoendeleza Kiswahili kuhusu hatua zilizofikiwa katika matumizi yake nchini Burundi, bila kusahau changamoto zinazosalia. Na bei ya chai iliyowekwa kwa kilo moja cha majani yake hairidishi wakulima wa chai kutoka eneo la Muruta, tarafa ya sasa ya Kayanza. Utasikia kwa nini. Kuna hayo na mengine, mpenzi msikilizaji, jiunge nasi. Mitambo inaongozwa na François Akimana. Mimi ni Jean Dodieu Irakoze, karibu Isanganiro. Tufungue habari hii kwenye ukurasa wa elimu. Baadhi ya wanafunzi wa tarafa ya elimu ya Rumonge wamekuwa bado wakisubiri kutangazwa kwa matokeo ya mwisho wa mwaka Jumatatu hii. Chanzo ni ucheleweshaji wa baadhi ya walimu wa kujitolea kuwasilisha matokeo haya, wakitaka malipo ya ada za kujitolea kwa muda wa miezi mitatu, ambayo yalikuwa bado hajafanyika hadi leo hii. Wakati wale walioheshimisha muda wa shule walifunga mwaka wa shule Julai 4 mwaka huu, muungano unaotetea elimu bora Bafashe Bige katika tarafa ya Rumonge unazitaka pande zinazohusika kuweka masilahi ya wanafunzi mbele. Habari hii imetungwa na ripota wa Radio Isanganiro kusini mwa nchi, Jean-Pierre Misago. Na tukisalia katika ukurasa huo, walimu 2000 wataajiriwa mwaka huu wa 2025 kuelekea 2026 ili kufundisha katika shule za msingi na shule za baada ya msingi. Wengine 100 wataajiriwa ngazi ya vyuo vikuu. Yametangazwa na waziri wa elimu François Havyarimana akiwasilisha yaliyotekelezwa na wizara hiyo katika mwaka wa fedha 2024 kuelekea 2025 wiki jana. François Havyarimana anaeleza pia kwamba kuna pesa zitakazo kusanywa ili kuunga mkono kwa ajili walimu, kununua viti na kadhalika. Miongoni mwa wahusika ni sawasawa na baadhi ya viongozi wa nchi na wanaonufaika na masoko masoko ya umma, ambao watalazimishwa kulipa kwenye mshahara yao asilimia 0.5. Lengo ni kuhakikisha kwamba hakuna mwanafunzi atakayekosa kiti cha kukalia darasani. Anakili pia kwamba kuna mpango kuhusu watu watakaochangia kwa hiari yao. Ingawa idadi hiyo inakaribishwa na baadhi ya wakazi wa kusini mwa mjini wa kiuchumi Bujumbura, wanaona kuwa inasalia kuwa ndogo ikilinganishwa na mahitaji. Waliozungumza na Radio Isanganiro wanapendekeza idadi hiyo izidishwe ili wanafunzi waweze kunufaika vizuri na mafunzo. Na baadhi ya wakazi wa kata ya Gisio mtani Kanyosha wanalalamika kuwa hawako sawa kufuatia mahali haramu panapotupiliwa taka na panapopakana sana na makazi yao. Waliozungumza na Radio Isanganiro wanaripoti kwamba kwa sasa taka hii inateketezwa, wakidai kwamba na moshi unaotokea unayumbisha usalama wao. Wanasema wanahofia afya zao, hasa kwa vile uchafu huo ni wa plastiki. Wanaomba utawala kufanya kila linalowezekana ili taka hizi ziondolewe katika eneo hili. Habari hii imetungwa na mwenzetu Sheila Irambo, na punde habari hii inaendelea. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari hii inaendelea mpenzi msikilizaji. Waziri wa mambo ya ndani anatoa wito kwa magavana wapya kufuata mkondo uliowekwa katika maeneo yote ya magavana wanaomaliza muda wao. Katika kikao cha Jumatatu hii ambacho waziri aliwafanyia magavana wapya, makatibu watendaji wapya wa tarafa za sasa na wasimamizi wa zamani wa tarafa ambao wanakaribia kumaliza muda wao wa miaka mitano, Mariteni Terete alishukuru hatua zilizopigwa na mamlaka hizo. Habari hii imetungwa na mwenzetu Evariste Nziko wa Nyanga. Na kama nilivyokuambia mpenzi msikilizaji, Burundi imepiga hatua kwa kuendeleza Kiswahili kwa sababu lugha hiyo inafundishwa ngazi zote za elimu nchini Burundi kwa sasa. Ni maoni ya mwenyekiti wa chama cha kuendeleza Kiswahili sahihi nchini Burundi, SAPROS Burundi. Wakati Julai 7 dunia inaadhimisha siku ya Kiswahili, Isidore Habonimana anadokeza kuwa hata hivyo changamoto muhimu inayosalia ni kwamba hakitumiwi mpaka sasa kama lugha rasmi katika kazi za serikali kama mikutano. Anapendekeza serikali kufanikisha hili. Tumusikilize. Sisi mpaka hivi tunajivilinga ngumi kwenye vifua kwamba Kiswahili kilipiga hatua. Katika shule ziwe ni shule za msingi, sekondari, kwenda mpaka vyuo vikuu, Kiswahili kinafundishwa. Maana yake ni dalili kwamba Kiswahili kinachanja mbuga hapa Burundi. Kitu kingine ni kwamba katika vyombo vya habari mnatumia Kiswahili katika utangazaji. Ni vizuri kumuona raia akiwa amekaa kando ya redio yake akisikiliza taarifa ya habari katika Kiswahili. Lakini changamoto zipo. Ni changamoto ambazo ni za zamani, enzi za ukoloni, ambapo Kiswahili kiliwaki kichukuliwa kwamba ni lugha ya watu ambao matapeli, ni lugha ya wanyanganyifu. Kuna hata maeneo mengine ambako ulikuwa ukienda hata ukizungumza watu wakasema kwamba mifugo wanakufa, wengine kwamba maziwa yanakauka kwa ng'ombe. Manake hizo ni mojawapo wa changamoto. Kinginecho ni kwamba tuna ukosefu wa vitabu kwa sababu hatuna watu ambao wanaandika katika vitabu. Wakati ambapo unajua kwamba elimu imo ndani ya vitabu. Kwa hiyo hatuna vitabu tosha vya Kiswahili. Kitu kingine ni kwamba hata serikali wao hawajaona kwamba kumbe Kiswahili ni bahati, kwamba Kiswahili ni fursa nzuri, kwamba Kiswahili ni lugha kama lugha nyingine, kama hivi wanavyotumia Kirundi ama Kifaransa. Kwa hiyo mimi pekee ningependeza kwamba Kiswahili kitumike kama lugha nyingine rasmi katika kazi tofauti, katika taasisi mbalimbali za serikali, kwamba Kiswahili kitumiwe ili wale ambao wamemaliza mafunzo ya Kiswahili wapate sehemu pa kuendelezea hii lugha ya Kiswahili. Halafu ni kwamba hivi vyama ambavyo vinajitoa katika kukiendeleza Kiswahili vipate support kutoka ama kwa wizara ya elimu ama kwa serikali nzima. Manake kutengwe bajeti ambayo itakwenda kusaidia hivi vyama ambavyo vinalenga kukuza na kukiendeleza Kiswahili. Naam, aliyekuwa akisikika ni Isidore Habonimana, mwenyekiti wa chama cha kuendeleza Kiswahili nchini Burundi, SAPROS Burundi. Na kwa kuhitimisha habari hii, wakulima wa chai katika eneo la Muruta, tarafa ya Kayanza, mkoani Butanyerera, wanasema hawajaridishwa na bei mpya ya pesa 500 kwa kilo moja ya majani ya chai, bei iliyowekwa hivi karibuni na serikali ya Burundi. Wanasema kuwa malipo ya watumishi katika mashamba yao ya chai imepanda kwa bei ya kuanzia 5000 hadi 7000 sarafu za Burundi. Wanadai bei ya kilo moja ya majani irekebishwe hadi kati ya pesa 1500 na 2000 sarafu za Burundi. Habari hii imetungwa na ripota wetu kaskazini mwa nchi, Patrick Sengiyumva. Katika kikao cha baraza la mawaziri kilichofanyika tarehe 7 Julai huko mjini Gitega, serikali ya Burundi ilitangaza ongezeko la bei ya mazao fulani kama kahawa na chai. Bei ya kilogramu moja ya kahawa mbichi ilipandishwa kutoka 1380 hadi 2800, huku kilogramu moja ya majani ya chai ikiwa iliongezeka kutoka 350 hadi 500 sarafu za Burundi. Aidha, wakulima wa chai eneo la Murutata lafani Kayanza mkoani Butanyerera wanasema kuwa ongezeko hilo halitoshi. Naeleza kuwa wafanyakazi wanaopalilia mashamba yao ya chai kulipwa kwa 5000 hadi 7000 kwa siku. Wakulima wa chai hao husema kuwa wanalalamikia sana hali ya kuwa hawapati faida yoyote kutokana na zao la chai. Wanasema kwamba kutokana na kupanda kwa bei ya bidhaa nyingine sokoni, mapato yao kutoka zao la chai hayawezi kuwatosheleza kukidhi mahitaji ya kila siku ya familia zao. Wakulima wa chai eneo la Gwegura tarafani Kayanza mkoani Butanyerera waiomba serikali ya Burundi iendelee kupandisha bei ya chai na kilogramu moja ya chai inunuliwe angalau 1500 hadi 2000 na wanufaike na mapato ya zao hilo. Nikiripoti kutoka tarafani Kayanza mkoani Butanyerera, Patrick Nsengiyumva kwa niaba ya Radio Isanganiro. Asante sana Patrick Nsengiyumva. Na kwa habari hiyo, mpenzi msikilizaji, sina la ziada isipokuwa kukushukuru. Nimshukuru pia fundi mitambo François Akimana. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze. Kwa heli.